عام د مالونو د وراثت یو حصہ ګڼل او د دې په جان باندې به ظلم کو یا خو به دادا غسی معلق او ساتلا چنه به ورسره نکاح کولو او نه به دې نکاح پرې خوږا او بل داوا چې د دې اختیار مکمل ختم کړو په خپل اختیار دوی د چا سره نکاح نشو کولی او کدی با چاته په نکاح کولا نو د صورتونو وو یا به په شان د وینځو په دوی باندې پیسې واغستې لکه څنګه چې وینځي خرڅېږي ساروی خرڅېږي په بل باندې به دا خرڅ کړه او یا به چې چاته دا واده کړه نو دا هغه مهر مالکان به دوی په خپلو ګرځېدل او ښځې لبه مهر نه دا هغه جاني ظلمونه وو چې په دغه کونډه باندې کېدل چې په شان د نور مال دا به دوی د میراث یو حصه ګڼله نکاح به ورسره خپله نه کو او نه هغې د اختیار ورکو چې ته کوم ځای کې نکاح کوې تا ته اجازت دی بلکې دوی سره به یې معامله داسې کوله لکه څنګه چې د وینځو سره معامله وي یعنې په پیسو باندې به یې خرڅوله او دارنګي که چاته به یې واده کوله نو د مهر مالکه به یې دا ښځه نه ګرځوله بلکه د دې مہر به خپل ځان مالک ګرځول دی وارثانو داسې ظلمونه د دا هغه کوم سره کېدل کله چې اسلام راغی د زمانی د جاهلیت ظلمونه د دین اوچت کړل اوس حکم دا دی کومه او خدا چې داسې کونډه شي خاوند او فاس شي او عدت د دې تیر شي دا غي نرستو د دې شریعت خپل اختیار ورکړي دی چې دا چا سره نکاح کول غواړي نو زبردستی با په دوی باندې نیوی او د دې چې کومه حصہ د مال وی نو وارثان نور چې څنګه خپل حصے اخلي نو دې ته به هم خپل حصہ ورکړي شي او دا با صاحب اختیار او ګرځي شي که په دغه کورونو کې د چا سره د دې نکاح کېده دا په خوشاله وا خدا غي سره به نکاح وکړي ور نه دې باندې با جبر نشي کېده زبردستی به نشي کېده او شریعت چې دوی له کومه حصہ ورکړي دا هغه حصہ به دا کسان دوی له ورکی بیا د دوی خپل خپل دومره لوی حق اسلام چاته ورته دغه زنانو ته چې په ځامن او په زمانه د جاهلیت کې بعد هغه سره د حیوانانو او دارنګي د وینځو غونټه کې معاملې کول شو لیکن کله چې شریعت راغې دا کسانی صاحب اختیار وګرځولې اختیار د دوی په لاس کې کړ چې اوس په دغه کورنۍ کې چې څوک د دوی سره نکاح کول غواړي او جایز وي د دې په خپل ډیر خدا ورنه نور مقامات کې هم د دې خپل او مالی ظلم به دوی سره دا کېده چې کوم حق وا د دې په هغه مال د قانون کې رسیدو په ترکه کې نو دې جاهلانو کافرانو با دا په دغه نه محروم کولا دوه طریقې سره یو طریقه په داوا چې زبردستی به پیوکړه چې ته کوم ځای واده کول غواړي واده کوي خو مال بدرته نه یو پیسې هم د دې نه نه غریب به تنگولا پاغي باندې به قهر کا او اغي ته به غصه کولا نو باندې نه خواسته هغه به خپل حق نه دستبردار شو او یا به دا په کور کې اندغه سي بے نکاح ساتلا چاله به نور کولا چې دا کلم نشي نو د دې د حساب بیا مون ته مون تفصیل شي او مون به د دې وارثان شو دا دو طریقې ظلم په مال کې دغه کوند باندې کېدو نو الله تبارک تعالی په دې باندې رد وکړو چې نه د دې کومه حصہ شریعت کې مقرر ده هغه حصہ د دې خپل ملکیت دی او تاسو دا غریبانا نه دیتا نو مجبور کوي چې د خپل ځان د خلاصي لپاره خپل حصہ تاسو ته پریږدي تاسو داسې جبر او داسې ظلم په دې زنانو باندې مکو یو دا مسله بیان او بل دا مسله بیان کی چې کله یو جوړه وي هغه په میاست کې هغه رشته د ازدواج راغلی وي نو کله کله د دې دواړو په میاست کې خفغان راشي وجه د خفغان بسوي مثلا ته مثلا دا به وي چې دا زما زړه نه پریوزي دې کې حسن نشتا یا دا کار دی شکل باندې به اعتراض وي صورت باندې به اعتراض وي رنگ او روپ باندې به اعتراض وي الله تبارک تعالی وی چې ګوره یو طرف تا تا ته په دې کې ظاهري دا نقصانات ښکاري دا نقصانات شاته کړه د دې فائدې ته ډېر هغه فائدې د دې سری چې مثلا دا خدمت گزاره ده ستا ستاد مال حفاظت کرون کی دا ستاکور سنبالون کی دا ستاد بچو صحیح انداز سر تربیت کرون کی دا او تقوی او آمال صالحہ داد دی آمال دی نا اللہ ہوئی تدیسی رو کرو دغی تمکو راچے پہ اعتبار دا ظاہر شکل یا دا صورت سر تا تا دا خن لگی لیکن بل طرف تو گورا ستاد مال محافظ دا ستاد کور محافظ دا استاد بچو خدمتنا تربیت صحیح گئی خدمت گزار دا نافرمانی نے گئی اور تقوی دار دا ہمیشہ و پارا عمال صالحہ گئی نا اللہ تعالیٰ ہوئی چی تاسو دا لحاظ اساتے جدی خیال اساتے چی آپ علاقہ تاسو داگا نقصان اخکاری تو دی طرف تا دا حدیث فیدی سمر دی داگا فیدی تاسو اکدو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کامل مومن دا حق دست دے کامل مومن چې هغه د خپل کور والا سره او اخلاق سره ژوند تیری او د ټول نه په دی باندې زیات مهربانه کامل مومن هغه کس ته نبی رسول الله سلام فرمایي چې د خپل کور اهل عیال سره اخلاقی زندگی ډیره مزیدار تیری او د ټول مخلوقاتنا زیات مهربانه په خپل اهل عیال باندې بل حدیث کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې تاسو خبره نبی علیہ السلام وای چې تاسو کې بهترین خلق کوم دي بهترین هغه خلق دي تاسو کې چې هغه خپل اهل عیال د پاره بهتري وي چې خپل اهل عیال د پاره د دې بهتري وي معنا دا شو چې د دې مبارک نبی علیہ السلام دې ترغیبی مضامین بیان کړی دي الله تبارک تعالی وی چې ظاهر شکل او صورت مګورا د دې اخلاق ګورا اعمال ګورا کتاب د آخرت څومره فائدې د دین رسي د لرغو دوارو مسلو کې تاسو وګورئ زموږ نه قصور کیږي باز کوم دي داسې وی چې موږ کوشش د دې خبرې کوو چې هغه د بل ځای د نکاح کول نه موږ منع کړو کله هم ور سره نکاح نه کوي او د بل ځای د نکاح کول نه هم منع کوي وای دا زما عزت دی کدا بل ځای نکاح وکي نو دا زما د پاره شرم دی دا غلط خبر دا قرآن دا خبر واضح کلا کستا خل ضرورت ہو او دا دی جنہ نکاح تا سر کے دا او دا جنہ تا دی نکاح باندے خوشحال ہوا او تب اور سر نکاح ہو کے او کنستا او دا دی میس کے نکاح نکی دا یا دا راضی نوا نو پدی صورت کی پدی بانی جبر کول جانی ظلم پدی باندے کول یا مالی ظلم پدی باندے کول دا دوارا ناجائز دی دا جانی ظلم اور مالی ظلم دوارا دی جاہلیت دی زمانی پیداوار دے اور اللہ تبارک تعالیٰ پا دے باندے رد اور تنقید کرے چستا ضرورت نشتا بس خبر اخلاص ہو چوا ہاں کا غب اقبل اقوق نکاح نکلی دو بچو دو تربیت دو پار ادا ہوئی چی زمان مثلا بچی دی او زبر دے نکاح نکل دا بچی پا مفراد شی اغید پاراں پا احادیث ہو کے دیر فضیلت را دلے تم اخزا چی پا دی بنیاد باندی چی را بچی پا مفراد شی دا دی تربیت بونی شی دا نکاح نظام دا غصی پری دی اللہ تبارک و تعالیٰ دا حقیم دے درجات بیان کری دی اگر پا خل دے مسئلہ دا تو چی منگ ظلم نکو پا دی باندی نہ جانی ظلم چی بل دیتا دا نکاح کولو اجازت دیتا نکو او نہ مالی ظلم چی را دا دی کم وراثت دے یا دا دی مہر بی یا نور کم حقوق بی پا غیبانی منگ اختقی دو دا دی دوار ممانعات شو او دیم مسئلہ کی ہم نبی اللہ تعالیٰ خود ترغیبی مضامین رولی گل چی ظاہرن کتاسو تا اختکاری مازان لخبر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چی سو وجن نکاح دے و خضی سرکی گی پائے کی یو داغی حسن دے یو داغی دولت دے یو داغی نصب دے یو داغی دین دے تو پیغمبر علیہ السلام بھی دے دین پا حوالہ باندے تاسو دا رشتے دے یو بن سرک قائم ہوئے دولت نصب حسن بانے سکھ ہوئے آغا کار کوئی چی ستاسو دنیا پا آغی سر خیستوی اور ستاسو آخرت ہم بائی بانے خیستو کی نبی علیہ السلام پا حدیثو کی دغی ترغیب ورکڑے دے اور دل کا ہم دا حکم بیان شد درمہ مسئلہ دی زمانی دی جاہلیت داوا چی کل دی او سڑی پا آغا نکاح کی مسئل تو مسئلہ دی دوادری سنور خزیوی یاد دی ندیری یا پا دی زمانہ کی کدی چاپ نکاح کی دوادری سنور پور خزیوی ناغی بدا سے اکلل چی زنانے میں بے پکے کولا پا وقتو ہو پوری دے زنانے زنان قریبا بے رسخت کلا او نوی بے پا آغا نکاح کرا اس کا عادت پورا تیدر نو بیا به دی غړي سره دا غي رويسو هغه لای چې کوم مال ور کړو مہر کې نو سنا سو زبردستی به کولا چې دا مہر ما ته واپس حکم دارا دی چې ګوره کله تاسو د دې په میس کې دې حجابانا تعلق داسې جوړ شوی دی اوس حق ته دې خبر استاسو نرسي چې تاسو دې خزنا مہر واپس کړو مسله واضحه ده چې د دې په میس کې دې حجابانا ملاوی دل راشي یا یو ځای کې د دې ناس په داسې حالت باندې چې درېم تن د دې په میس کې نیوي داسې صورت کې مہر ټول لازمي دي مہر د خپل حق ګرځي او بیا پاغي باندې زبردستی کول دا غي نه په زور باندې دا مہر اشاره زمون مفتی سے دوی دا اخلاقی گناہ هم دی شرعی دی پیدا رب الله کوي چې کم از کم دا مہر د دینه سم واپس کړي تاسو د دې په میس کې دومره زمانه دا څه تعلقات راغلي دي شرم نه ګرځي چې تاسو بیا دې نه مطالبه دې کوي چې رسوتون دې خو په شرط دې چې مہر ورکړي یو د خلع صورت کې هغه دا دی خلع صورت خدا دې چې خاون ناکاری مثلا یا خاون خزړې دې خزنا کار ده بیا خزه مطالبه دا خاون نور کی چه ما دا خلع عبد نکاح نو باس تو که مہر یا سیوا پیسی ورکنی نو دا خلع عبد نکاح نو باسی تو خلع صورت جدا دی یا طلاق ورکا مال باندی ورکی اغا صورت نو جدا دی دا دل تا مسئلہ کی جدا دا اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر رکھے سلورم دا مسئلہ بیانی چستاسو دا پلارانو دا کم و زنانو سر نکاح شوی بی نو دا غیب مرد نروس کی تاسو کدا اجازت نشتا چا خدو سر نکاح ہوتا ہے ولی یا بدا دے انسان خپل سکم وروي هغه سره خو نکاح بالکل نه کیږي او یا بدا د میرا وروي یعنی د پلار خدای هغه سره هم نکاح د دغه انسان نه کیږي په زمانه د جاهلیت کې بدا څه طریقه وا چې کله با پلار مړ شو نو زامنو بدا و او کړه یو زور سره نکاح کوم بل زور سره نکاح کوم دې رسم باندې الله تبارک وتعالى رحم او بیا د دین او وړاندې رکوع کې زیش محرمات بیانې چې دوی شغه زنانه دي چې دوی سره نکاح دي چانه کیږي دا کومه کومه زنانه دي نور پسې بل رکو کې به ان شاء الله بل رکو وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ها کسان چې ایمان مرولې دي لا يحل لكم حلال الذي استاسر طارا انتر سن نساء چتاسوارسان جو شاید زنانو انتر سن نساء سوارسان جو شاید تاسو دو زنانو ترها بزور و زبردست ہے سرا فزبردست ہے تاسو دا دوارسان زان جو روئے تو زوارسان دا بزر کرتے ہیں اور دالا کسنگا چه نور مال لاغی زوارسان مددی خزیم زوارسان خزبین کو ایرازت کی اولدا چبل چاہتا حق نشتا اگب ایتلا خرسولا کله به چاته په نکاح کړه مہر به دی واغس او کله به دی نکاح دا چې په خوده چې دام لشي او د دې د عمل بیا مو ته پاتې شي ولا تاسو هم نه تاسو مو منه کوي دا دی بیانې مو منه کوي تاسو دا دی بیانې دې د پاره چې تاسو څنګه کوي دې تاسو دې نکاحونه مو منه کوي او تاسو چې منه کوي په دې غره سي دې څنګه شي نو چې څنګه شي بیا فیفتدین بباغ مالهن تاسو له باندې عوض درکې باز مالونه خپل ورې چې څنګه شنابو چې هاندا کې سیوالا کوم ما او ستا غرض هم دای چې دا څنګه را څنګه چې دا ما تا غزما مالونه پری دی بیا چې کوم طرف ته ځین سي ولا تاسو نه ممنه کا تاسو دا زنا نه کنه تا هم ما دې د پاره چې تاسو څنګه کې دې نا خپل مالونه تاسو دې درکې لته ځه به باز نه اته ته نه دې د پاره چې واخ لای تاسو دې زنا نه نه باز هغه مالنا آتای تموهن چتا سور کری ویا بیتا ولا تازلوهن ممن کوئی دا زنانا دنگا هرنا دید پارا چه تنگی شدوی او چه دیکل تنگی شدی تزابو چه یو سی تاسو دی باز ما باز هغه مالنا آتای تموهن چتا سور کری دی دی دیا نتا دید پارا تنگوئی چا مالنا تنوافن اللہوی دا سمتا اللہ یا تینا مگر تراتلی کی دا زنانا بفاحشت مبینا فنا زیبا حرکت سکار سرا کارنا زیبا حرکت کی فاحش بارت یا زبان درازے زبان درازی کو پیجنے کنے او یاد آئے بارت تے دو بدخل کہنا بد اخلا کہنا یادا عبارت ته دنا فرمانه چې دا دری صورتونه کومه زنانه کوي چې کله غسوی نافرمانه وي بد اخلاق وي زبان دراز وي نو خاوند ته به اجازه ته دي خبرو ته کته دې نه سوال اخلي او طلاق ورته چې ته موږ قلع او وي یا استلاب شدید کې ته قلع او په داسې صورت کې چې زنانه او ته نقصان وي نافرمانی د زنانو دی طرف نه نو خاوند ته شریعت دا اصول مخه تکړل او اوس ته دې له طلاق په دې شرط باندې ورکړی چې دا ما ته خپل مہر واپس کی او مال پیسې ټکی راکې نو بیا خیر ور سره دا معاملہ وکړه الا یا دینا مگر اخلی بتا سود دین ما د نو مہرونه تکم صورت کې چرات کې لیکلا زنانا د فاحشتن ک زنان درازه بد اخلاق او نافرمانه سره مبینہ چې دا بد اخلاقی او زبان درازی به لیخ کاروی اور یادنا مراد زنا دا چه دا زناو کی او بیاستاس او دای پخیص کے جوڑا خن رازی تا تی اجازت تی کل آور سرو کا یا طلاق و مال ور کا او دخل نکانه او بس قانونم بکره چه کم خود زنا کئی شریعت لگا رسولی کری کسدور گواہان نیوی ندیا قانون تا دولاری دی چیا پر دغه څور سره جون دی ری یاد ور طلاق ور کی او لعان ور سره کی دا د دې خپل خپل صورت دی وعاشروه الناس جون دی روایت دی سره بل معروف کی په خې طریقې سره څنګه جستا سونه کیږي نو کدا خو کدی تو کوي دی نو معنا دا چې سم رستا سونه کیږي نو دې سره خو جون دی روایت فاین کاری ته مو نه قریب دی مو حنا کتا سو بد غنه دا دی یعنی د دې هغه تاسو نه ظاهري شکل روح دا زونه تاسو ته پسند نیوی نه بیا غوړې تاسو غوړې په دې له حساب دي کړې لیکن هر کله تاسو سمه اخلاق وې ته فرمانبردار وې خدمت گزار وې تقوا دار وې ښه اعمال کوونکی وې ستاسو حفاظت پته د پور حفاظت پته ستاسو بچو تربیت پته نه دې پر یو څه تر پسندوي ته ګوري او دا لږ څه زونه درته نفکاری کې تاسو دا ټولې صحیح دي نه الله وې وین کرے تم ہونا کتا سو بڑی گنے دا گنا نا تے تے دا شکل صورت اس میں زمان سرا مگر صبر کرو صبر خفص بیرو صبر کرو تے سلامت ہو فا فا شاید ان تکرہ شیا بد گنے تا سو شی چا کہ تے کم صفات تا سو بد گنے و یجعل اللہ فیہ اجر اللہ تعالی فدی کے خیرن کثیرا فائدہ دے را اگڑے ری فائدہ دا بیان شو کہ زیادہ فائدہ ظاہر بتا اس کا بڑا خیر لیکن اگر طرف سے نور کو دے وإن أردتم داغب الحكم بالي جدي کو کنه زړی کولې وسو کو زب نه زړی کې چرګه زړی لګی کور کې نه زړی داو کې نو شریعت په دوی چې ټیک په هغه خپل نکان هو وستا او ولې یو غاسي دې ګنا څنګه په فضیلت طلاق ورته دا دې کوم قصور دی قصور خدا هو او جدي ته دا مامله نه مهر باندې لیکو نه دی مهر ته نشي سارو لیدا بوله وإن أردتم او کتاسو اراده او چا دې چا دې استقبال زوجین په بدل اغستنه دي چا کې دی او بيبي کې مکان زوجن په ځای د بلی زړه لري کوي او نو په نکاح کرا وړي وای دا راته چې استدال زوجن او کتا سو غواړې بدلول دی او بيبي مکان زوجن په ځای د بلی بيبي یو لري کوي هغه عدد سرور کوي کوي واه ته مور کری تاسو دا هنه یو د هغه بيبي ان د چتا سو سرور کوي چون تارن دې زیات مال بلې بلې مال نه مور ورتي فلا تاخذوا منه شيئا ما خپل تاسو دغه دې بیان نه شي ان څه واپس نه بالکل مغواړه ولي اتاخذوا له آیا خپل تاسو دې مال لرا بهتانن فدا جهال کی چې تاسو الزام لګوي کی اے پاغي باندې ارتکاب د بهتان کې اخر دا جنه دې ولي نکانو وسته بهتانن دې ذات نه پیسې مخلي وایس مم مبینا په ارتکاب د ګناه کار سره کدا د ګناه هند کې مال متار ورن دا پر خوګل د خوګل ګر کې نه ده حق نه ده دې مو جبا خدت دې په دا ګناه دې اسې ځان لا غاړه درنو دي ها کدا دې ساز باب له مخ کې تاسو نه فرمانی دا یا جنا کار دا یا زبان دراز دا هغه ځان له صورت نه دې په دا کې نو نه دې په خوګل دا کړو الله وي ځان ته لګې دې سکري ولی صریح گناہ کہتا سمتوا اتا خزونہو آیا اقل تاسو دی مرنو دی مادون لراد دی خزونہ بہتانن پدا سے حال کی چتاسو یو بہتان تلکان کرن کی اے پدریوانی و اسمم مبینہ او کون کی دی گناہ کر رہے و کئی فتا خزونہو او سنگ اقل تاسو مالون دینا و قد افزا بازکم الى بازن اور حال دادے افزا بازکم الى بازن افزا مانا دی حجابا ملاوشی ہے دا بعض اس پاس نہ الا بعضن بعض سرا افزا به حجاب چې کوم اس کې حجاب نه پردنه نه تاسو دا یو بل سره ملاو شی وی دا په حق دا غي خزر سي بنه وي واخذنا منكم اور دې خزو اغس پر استا سنا یا الله تعالی اغس پر استا سنا دې خزو د طارا میثاقن غلیظا وعدک لک چې ګره به موجب ودا د خپل نکاح نو باسه هغه وعده دا د الله چې کوم خزو ستا په نکاح کړه او دې موجب به تقطعا د خپل نکاح نو باسه یو طرف ته دا وادي شي دي او مال مہر دی ورک نه غبطه نه واپس کنه بل طرف ته دا کسی کې ولاتن کی هو تاسو نکاح مکوه ما د هغه زنانا او سرا نکاح آبا او کوم چې نکاح کړی وی داران استادو مین النساء دغه زنان کوم زنانا او سره چې تاسو داران نکاح کړی وی نو یا خپل مور دې سړی ستا او یا مېرنه مور دې دغه زمين دي خپل مور سره غوښوب چې نکاح نه کوي او مېرنه مور سره وقتا نکاح نه کوي الا ما قال سلام ما مگر هغه چې تیر شي وی مخکې چې کوم زمانه دی جاهلیت کې دا شي وی چې بلار خځه باندې باغې نکاح ته راځان لا خبره ده او اسلام راځو سره دا ختم ختم شي انه کان فاحشا بشک دا دی حیائی و مقتا اور دارنګ دا دعوت ور کولې غضب د الله تعالی دا و مقتا دا غضب دی قهر د الله تعالی دی چې تاسو دا څه کوي وسا سبیلا او نا کار د لار ده یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان مرول دی لا یحل لکم حلال نبی ستاسو لپاره ان کرے سنیا سا چوارے سان جو شه د زنا نو کر هن فزور سرا ولا تاذلو هن نو من کا دا زنا نا د نکاح تولنا دې د پاره چې څنګه شي دا زنا نا او د تا زهبو چې یو سه تاسو د دینا واخله تاسو د دینا واپس ته تاسو د دینا د باز ما باز هغه مالونا اته ته مو هن چې تاسو ور کړی دی تا الا مگر تاسو واپس اخله د دې مالونا ایاتینا بفاحشا کراتلې کی دی بفاحتن کنا زیبا هر تک سرا چې زبان درازی بد اخلاقی نا فرمانی دا مبینا چا غفتاری واشرو اللہ او تاسو گزران کوئے دوی سرا گزارا کوئے جن تیرا دوی سرا بن مارو بقی طریقے سرا فا ان کرے تمون تاسو بد گنے دوی شکل و صورت بعض صفات کدی کی بد گنے صبر ہوتا ہے فا آسا شاید ان تکرہو شیع بد گنے تاسو یو شیع و یجعل اللہ او اچولی اللہ تعالی تاز پارا فیہ پائے کے خیرن کسیرا فیدی دیرے وإن رتم او کتا سرا دلره استبدال زوجین د بدل لولو د یو بی بی مکان زوجین په ځای د بلی بی بی وعاتیتم ورکړی تاسو هندا هن یو د بی بی بیان تا انکارن ډیر مال فلا تاخذو منه ما خلا تاسو دا مال د دینه کیا تاخذو منه تاسو ما خلا د دې مہر نه شی ان سه اتا خذو نو آیا خلا تاسو دا مہر نه بهتانن کدا ځحال کی چې الزام لګون کی په دې باندې و اسم مبین ورتکاب کوون کی د گناه کاره وکیف تاخذونه او څنګه به اخلې تاسو دا مهرونه وقد افزا بعضكم اور حال دادی چې به حجابانا ملاو شي بعض تاسو نه بعض نور سره واخذنا اور الله غسر تاسو د پاره الله غسر تاسو یعنی د دوی د پاره تاسو نه میثاقا غلیظا وعدیک لکی واخذنا دا غسی غلی جمع مهرونه ته چې خصو تاسو نه وعدی اغسطی خصو نه دی اغسطی الله تبارک وتعالى حکم کړی چې کومې بیان تاسو ته هغه سره وګورئ دا سماج ولا تنکیو نکام کوه ما دا هغه څه سره نه کا آبا کوم چې نکاح کړی دا هغه سره پلاران تاسو نه نه سای د زنانونه الا ما قصل مگر هغه چې پیر شي دی انه کان فاحشا بشک تدا به حیای و مقطع او سبب د قهر د الله تعالی وسا سبیل او بدلار شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضانکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما پدیا یتو کی محرمات نکاح بیانی کی کوم کسان دي چې داغي په خپل نس کې د یو بل سره نکاح نه کیږي د هغې بیان په دې آیتونو کې دی خدا حرام والے د نکاح دو قسم دی یو هغه قسم دی چې همیشه د پاره د دوی سره نکاح نه کیږي دیتا حرمت نسبی وی لکیږي او یو حرمت دام و عقد تے تر یو وقت پوری بوی او بیاغا حرام والے دا نکاح دا غیسر نبی نو دا دوک اسما محرمات شل یو حاق زنانا چی دا غیسر نکاح ہمیشہ ہمیشہ نکی گی او بل حاق زنانا دی چی حالا کو ورسر نکاح نکی گی لیکن دا نکاح ہمیشہ دا پار حرام ندے بازی صورتنا پا کی دا سراشی چرس کو دو سر نکاح کے دیش داڑو دے قسم چراغی سرا بالکل نکاح نکی گی ہمیشہ ہمیشہ دا پارا دا دویش زنان دی چراغی سر نکاح ہمیشہ ہمیشہ دا پارا نکی گی پا دے دویش تو کی وہ نظبی دی پدې کې ونه سړي بیانېږي او ور سره رضای بیانېږي او د دې نه علاوه سلور ور سره نور هم داسې بیانېږي چې دا غي سره هميشه نکاح نکيږي حرمت علیکم نا تر بنات الاخت پوری دا وچ کوم بیانېږي نکاح کو د خپل مهندو سره نکاح د لونو سره کویندو سره کو بوغان سره ماچګان سره رورو او خرزو سره دا یو محرمات نسبی دي دوی سره چره هم نکاح نکیږي هم دا یو والا رضای دي رضای مور د دی او تن یا رضای لور دا یا رضائی خور دا یا رضائی ترور کتوبی یا ماسیوی یا رضائی روریوی یا رضائی قرزیوی ندبی سر ہم نکاح ہم نکی گی ہمیشہ ہمیشہ رکھا اس صورت پدی کی دا جواز دا نکاح نشتا نوو پدی کی نسبی بیان شو اخفلا مور اخفلا خور فدغا علاقہ باندے او وو پکې د پای سکلو د وژنا چې او زه یو معصوم او مدید رضاعت کی یعنی دو کارو کې دن دن دی او بری زنانا پا اس کی دغه زنانا بے مور گرزی دغه زنانا خاون بے پلار گرزی او دغه زنانا د خاون اغا خوین دی دار رو دکو بوگانی شی او دغه مور اغا خوین دی باگ دو ماسیگانی شی او دارنگی سوک پہ ریری شی او سوک پہ اپرزی شی دی صورت کے دوی سر نکاح بلکل نکی سلور پکی داسی دی چیاغا دا دامادی رشتے دو وجنا حرام گرزی سرطور دو وجنا حقا حرام گرزی چیاغی سر دوی نکاح نشی کولے مثلا یو سڑے دخل پاک سر نکاح نشی کولے دادبان حرام دا پا حرمت تابیدی سر